Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 lipca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nad spokojem, bezpieczeństwem i dostatkiem w Polsce chce przez następne 5 lat pracować prezydent Andrzej Duda. Śledczy wysłali do sądu wniosek o areszt dla byłego ministra transportu Sławomira N. Legalność głosowania w sprawie zmian w konstytucji ma zbadać rosyjski Sąd Najwyższy. Kontynuowanie polityki bezpieczeństwa i spokoju zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Na Zamku Królewskim w Warszawie odebrał uchwałę Państwowej Komisji o wyborze na drugą kadencję. Prezydent podziękował rządowi za 5-letnią współpracę, zwłaszcza w sprawach obrony i umacniania tradycyjnych wartości. Obiecuję wszystkim moim rodakom, że będę czynił wszystko, aby te 5 lat mojej prezydentury było budowaniem Polski takiej, o jakiej przed chwilą mówiłem. Spokojnej, bezpiecznej, jak najlepiej rozwiniętej wśród państw, nie tylko Unii Europejskiej, ale w ogóle Polski dumnej, z podniesioną głową, która spokojnie i konsekwentnie realizuje swoją politykę i realizuje swoje sprawy. Prezydent podkreślił też, że chciałby, aby między Polakami panował wzajemny szacunek. Wyniki szczytu w Brukseli ocenia amerykańska prasa. Komentowany jest przełomowy charakter porozumienia także w drodze do integracji Unii Europejskiej. Washington Post uznał, że sposób zapisania kwestii praworządności jest sukcesem Polski i Węgier. New York Times pisze, że zainicjowany przez kanclerz Merkel i prezydenta Macrona pakiet stymulacyjny o wartości 750 miliardów euro stanowi mocny sygnał unijnej solidarności. Amerykański dziennik podkreśla, że Europa po raz pierwszy wypuści na rynek wspólne obligacje, a pomoc finansowa dla krajów najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa zostanie przekazana w formie grantów, a nie pożyczek. Dziennik Washington Post zwraca uwagę, że porozumienie budżetowe osiągnięto po trwającym 90 godzin maratonie negocjacyjnym, który doprowadził do wielu kompromisów. Zwycięstwem Węgier i Polski jest rezygnacja w ostatecznym tekście z powiązania dostępu do funduszy z praworządnością, pisze waszyngtoński dziennik, przypominając, że oba kraje były krytykowane przez Brukselę za ograniczanie niezależności wymiaru sprawiedliwości. Dziennik Wall Street Journal ocenia, że wyniki szczytu w Brukseli prowadzą do pogłębienia integracji Europy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 10 lat więzienia grozi byłemu ministrowi w rządzie PO-PSL Sławomirowi N. Prokuratura zarzuca mu założenie i kierowanie grupą przestępczą. Pozostałym zatrzymanym Dariuszowi Z., byłemu dowódcy jednostki GROM oraz gdańskiemu biznesmenowi Jackowi P. zarzucono udział w grupie przestępczej, za co grozi do 5 lat więzienia. Mówi Mirosława Chyr z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prokurator ustalił, że podejrzani, popełniając zarzucane im czyny, uczynili sobie stałe źródło dochodu z tego faktu, co też znalazło odzwierciedlenie w kwalifikacji karnej. Taka kwalifikacja prawna pozwala w przypadku wymierzenia kary tym osobom na traktowanie tych osób, jakby popełniły zarzucane im czyny w warunkach recydywy. Prokuratura wysłała do sądu wniosek o areszt dla wszystkich zatrzymanych. W sprawie Sławomira N. jest duży aspekt polityczny. Jeżeli są wobec niego poważne zarzuty, oczekiwalibyśmy poważnego stanowiska i ujawnienia dokumentów, powiedział członek zarządu Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Działania CBA niestety w ostatnich latach są napiętnowane polityką i te zarzuty, o których się mówi, nie wyglądają jakoś bardzo poważnie, dodał polityk PO. Czy głosowanie w sprawie nowelizacji rosyjskiej konstytucji jest legalne, ma zbadać tamtejszy Sąd Najwyższy. Skargę złożył członek moskiewskiej grupy helsińskiej Roman Kisielow. Poprawki do konstytucji przeforsował Władimir Putin. Według opozycji chodzi o zapewnienie mu możliwości utrzymania władzy. W skardze Roman Kisielow podniósł złamanie podstawowych zasad organizowania głosowania w tak ważnych sprawach jak zmiana konstytucji. Obrońca praw człowieka zwrócił uwagę na brak rzetelnej informacji o poprawkach i prowadzenie agitacji na rzecz ich przyjęcia przez organy państwa, w tym przez Centralną Komisję Wyborczą. Członek moskiewskiej grupy helsińskiej podkreślił, że w trakcie głosowania dochodziło do naruszenia prawa w zakresie sprzyjającym fałszowaniu wyników plebiscytu. Roman Kisielow żąda unieważnienia rezultatów głosowania, ponieważ w jego ocenie naród nie mógł wyrazić swojej woli w sposób równy, wolny i demokratyczny. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I jeszcze informacja dla kierowców. Zablokowana jest autostrada A1 w stronę Katowic między Tuszynem a Piotrkowem Trybunalskim. Trasa będzie nieprzejezdna na czas wyciągania z rowu samochodu ciężarowego. Wyznaczono objazd. W wypadku nikt nie został ranny. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

in a mess. I can't understand why you don't understand me, baby. And every day I wake up and I make money for myself. I know we share, but you know that I don't need your help. Do you understand? You don't understand me, baby. Dobry wieczór, Grzegorz Hoffman, witam w drugiej godzinie wieczoru z Trójką. W tej chwili jest 11 minut po godzinie 20. To była grupa Haim w utworze The Steps z albumu Women Music Part 3. Przyznam szczerze, że gdy siostry, trzy siostry z grupy Haim debiutowały przed 7-8 laty, to nie do końca podzielałem zachwyty niektórych krytyków nad tym, co siostry proponowały, ale ten nowy trzeci album naprawdę zasługuje na uwagę. Miks gatunkowy, no naprawdę rzadko spotykany, bo mamy tutaj i pop, i rock, i jazz, i folk, i funk, i reggae, i muzykę taneczną, i hip-hop. No naprawdę, jest z czego wybierać i to wszystko naprawdę się ze sobą klei. Także naprawdę szacunek dla sióstr Haim. Teraz posłuchamy trzech utworów, dosyć krótkich, ale świetnie brzmią razem, myślę. Gasoline na początek. I wanna get out.

nuts and chocolate milk. Cigarettes and chocolate. It's very difficult to keep the line between the past and the present. You know what I mean? Yeah. philosophers with Cyprian. California, a wcześniej Cigarettes and Chocolate Milk i Grey Gardens. Wszystkie trzy utwory pochodzą z albumu Rufusa Wainwrighta zatytułowanego Poses, rok 2001. A teraz już przechodzimy do tego najnowszego, tegorocznego wydawnictwa Rufusa, o którym już mówiłem, nad którym się właściwie trochę rozpłynąłem, no ale naprawdę jest to dobra płyta. Świetni muzycy, dwóch wybitnych, rzekłbym, perkusistów na przykład. Jim Keltner, który grał z Bobem Dylanem, z Johnem Lennonem, z Ericiem Claptonem. Z drugiej strony Matt Chamberlain, który grał także i z Claptonem, i na nowej płycie Dylana na przykład gra. Gra również na nowej płycie Perfume Genius, a w przeszłości no, grał z bardzo wieloma artystami, też kojarzony przez dłuższy czas ze swoim własnym zespołem, znanym jako Critters Buggin. Mało popularny w naszym kraju, a szkoda. No jest naprawdę jeszcze Mitchell Froom na instrumentach klawiszowych, jest tam całkiem niezły zestaw muzyków, no ale Rufus może sobie na to pozwolić, krótko mówiąc, bo jest artystą, no, znamienitym, krótko mówiąc. Rufus Wainwright z płyty Unfollow the Rules, Early Morning Madness. Everything is wrong. Early morning sadness. Everything is cruel and long. Gotta take a nap later on in the early morning. Will be gone. That's the thing. Just in time for the chime of the dinner gong. Early morning madness. I'm a perfect take some time to be well. Oh, względnie lekka pieśń, jak na Rufusa Wainwrighta, Trouble in Paradise, natomiast ten utwór wcześniejszy, Early Morning Madness, no to naprawdę pięknie zaśpiewany fragment muzyki z płyty Follow the Rules. Przypominam, to tytuł najnowszego albumu Rufusa Wainwrighta. Teraz natomiast kompozycja, która pojawiała się na antenie programu trzeciego już nieraz, jest chyba jedną z ulubionych, jeżeli nie ulubioną, z całego albumu, jeśli chodzi o naszą redakcję. Hatred to tytuł, a sam Rufus, myślę, że o nienawiści wie to i oba. Hatred on the horizon must be assumed for the ascension, shatter the scepter. Lower the drawbridge, drain the moat, empty the catapult. Hatred on the horizon must be assumed for the ascension. Unlock the padlock, swallow the key. For any prisoners, there won't be any need. Hatred on the horizon. Hatred, Rufus Wainwright i Unfollow the Rules. Piękna płyta. A teraz wracamy do Tęskno. Tęskno, które już w wieczorze wtorkowym się pojawiło. Na parapecie bezpiecznie się rozsiada. Obnaża pióra. Pierwsza mudraszka tej zimy. Śpiewa dla mnie. Niestworzone historie. Barwne jak ona przykłada, przykłada mocno czoło do szyby, napełnia mnie. Jest okazja,